Hii ni Radio Isanganiro, ni kukaribisha mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Ni Aprili 29 ambapo Warundi wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 52 ya kuuawa kwa mwanamfalme wa mwisho wa Burundi Charles wa 5 Ndizeye na kuanza kwa mauaji ya mwaka 1972. Familia ya mfalme huo inadai ukweli kuhusu mauaji hayo. Wakazi wa mtaa wa Msaga katika kata ya Checheni wanadai kuishi maisha duni. Wanaeleza hayo wakati kila tarehe moja Mei ni maadhimisho ya siku ya mfanyakazi. Kamati ya kitaifa ya wakimbizi tawi la Uvira yahakikisha kwamba Warundi wanaoishi katika kambi ya mpito ya Kavimvira wanaombaomba kutokana na kukatika kwa muda kwa huduma zinazotolewa na shirika la chakula duniani. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. François Akimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Ni tarehe 29 Aprili ambapo Warundi wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 52 ya kuuawa kwa mfalme wa mwisho wa Burundi Charles wa 5 Ndizeye na kuanza kwa mauaji ya mwaka 1972. Familia ya mfalme huyo inadai ukweli kuhusu mauaji hayo. Mwanamfalme Rugema Rwigemera anayewakilisha familia hiyo ya mfalme Ndizeye anaomba Warundi kamwe wasisaliti viapo, akizungumzia kiapo cha Rais Michombero akisisitiza kwamba atamtii mfalme, lakini miezi mitatu baadaye mfalme Ndizeye alifukuzwa. Pia anaomba kwamba ishara za ufalme ziheshimishwe, hasa ikuru ya Gitega na ikuru ya Muramvya. Na mwakilishi wa kituo huru cha utafiti wa jitihada za mazungumzo Siride anaona kwamba mazungumzo ya ukweli na nia ya kisiasa ya kutafuta ukweli ni mambo ambayo yanatakiwa kuendelezwa ili kuepuka kurejea katika machafuko ambayo yaliharibu Burundi mwaka 1972 na yanayofuata. Deo Hakizimana anawataka Warundi kutekeleza mikakati itakayotoa matokeo mazuri. Na usalama. Watu watatu miongoni mwao askari polisi mmoja wanafungiwa katika kituo cha polisi mkoani Karusi kuanzia Jumanne iliyopita. Duru kutoka polisi zinaeleza kwamba wanatuhumiwa uwizi kwenye kijiji Buhiga wanakoishi wakitumia uongo kwa wafirika. Habari hizo zinaeleza pia kwamba mashamba matano tayari yamenyanganywa na kuuzishwa kupitia ujanja huo. Wafirika wameomba utawala pamoja na polisi kuingilia kati swala hilo, hali iliyosababisha kukamatwa kwa watu hao. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumiye. Tukiendelea na ukurasa wa usalama, ni kwamba wakazi wa tarafa ya Gihanga ni katika mkoa wa Bubanza wana wasiwasi kuhusu utowekaji wa lazima uliorekodiwa katika siku zinazopita. Wanasema kuwa watu wa ine tayari wametekwa tangu Septemba mwaka jana hadi leo na kuomba mamlaka kusitisha hali hiyo na kulinda usalama wa raia. Katika ngazi ya utawala wanatambua kesi hizo na wanatoa wito kwa raia kuwa macho zaidi kwa ushirikiano mzuri katika baraza la usalama jumuishi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Tukiendelea na ukurasa wa jamii, ni kwamba baadhi ya wakazi wa kata Checheni mtaani Musaga wanaeleza kuishi katika maisha duni. Walioongea na Radio Isanganiro Jumatatu hii wanasema kutoweza kukidhi mahitaji ya familia kufuatia kupanda kwa bei ya chakula. Wanaomba viongozi husika kuingilia kati swali hilo ili bei ya chakula ishuke. Hali hiyo inajiri wakati maadhimisho ya siku ya mfanyakazi yanakaribia kufanyika, ni tarehe 1 Mei kila mwaka. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Gahimbari. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa jamii. Mjini Uvira ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia yanasikitika kuhusu kesi za watu wanaoombaomba miongoni mwa wakimbizi kutoka nchini Burundi katika kambi ya mpito ya Kavimvira. Mashirika hayo yaeleza kwamba watoto pamoja na watu wazima wanazurura barabara za mjini Uvira ili kutafuta wahisani. Wakimbizi wanaeleza kutohudumiwa tena chakula kambini na mashirika yanayowasaidia. Kiongozi wa tawi la kamati ya kitaifa ya wakimbizi inathibitisha kwamba shirika la chakula duniani limekumbwa na changamoto za vifaa na kuhakikisha kwamba swala hilo linatafutiwa suluhu kwa sasa. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mjini Uvira, Jeremy Kuhima. Kiongozi wa kamati ya vijana kwenye kata la Kavimvira, bwana Mlangaliro Kanena Justin, anatoa malalamiko yake kuona wanawake na watoto wanashinda mchana mzima wakiombaomba na japo wanapatikana mikononi mwa shirika la Umoja wa Mataifa. Kama baraza la vijana tumeona kama hawa wakimbizi ambao wako humu mkade transit ya Kavimvira ndio ambao wanapita wanalombalomba na hawa wanatia malaleze watu hawafurahi kila wapasajie abiria wote ambao wanapita kwa barabara kuu namba 5 wanapofika ku rompre Kavimvira hawafurahi kabisa hali ambayo wanaikuta pale, watoto kuwaomba kama vile ambao wamewekesha pesa mfuko yao. Na hii kaa tumeshaisema siku mingi sana, haya mambo tumeshaisema siku mingi sana mbaraza la sekurite ya kartie yetu. Ndiyo maana wa viongozi wote kwa ngazi zote waliingilie kati, wanaleta pia usalama mdogo mkata la Kavimvira na Komini. Wakimbizi kwa upande wao wamekubali hali hiyo na wanasema ni kweli kuna kuwa karibuni wiki mbili hawakupata chakula. Kweli mjaza heze disigaye tu mvinzara amare tu wachatu mzare kuseka. Tuko tunaombaomba ili tupate unga na dagaa. Tayari wiki mbili hatukupata chakula chochote kile kutoka Umoja wa Mataifa. Ndiyo maana tumelenda barabara. Ajei baragenda. Kukora kabura kazi wakagaruka wabuta kazi. Kiongozi wa tawi la CNR Pauvira bwana Dominique Keleko kwa upande wake anatuliza nyoyo na kusema kulikuwa kumecheleweshwa kufika chakula ambacho kinaletwa na shirika la PAM ambalo ni shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu chakula, na alisema wako mbioni kurekebisha hali. Itafahamika kwamba takriban watu 2500 wanabaki ndani ya kambi ya mpito pale Sange bondeni mwa mto Ruzizi na hapa Kavimvira wakisubiria jinsi gani watapelekwa kule tarafani Fizi kwa kambi ya kudumu. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka hapa Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Asante sana Jeremy Kuhima. Kwenye ukurasa wa mawasiliano, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilizindua Jumatatu hii utafiti wa kitaifa kuhusu upatikanaji na matumizi ya teknolojia za mawasiliano katika familia, utawala wa umma na taasisi nyinginezo. Itafanyika Mei 17 mwaka 2024. Katika tangazo lililotolewa na msaidizi wa waziri wa mawasiliano katika mkutano na waandishi wa habari, Thierry Kitamoya anaonyesha kuwa utafiti huo utafanya uwezekano wa kupima maendeleo katika nyanja tofauti za kidijitali. Anaomba mtu au shirika lolote kujibu maswali yatakayowasilishwa ili kurahisisha kazi hiyo. Na kwenye ukurasa wa michezo, michezo ina jukumu kubwa katika kukuza maendeleo ya kijamii na inaweza kufanya sera kuwa thabiti katika ngazi ya serikali. Hayo yanajitokeza katika utafiti uliofanywa na mwalimu wa chuo kikuu mnamo mwaka 2020 wakati wa kazi ya mwisho ya masomo ya udaktari. Kulingana na utafiti huo, Daktari Celestin Vutsebanga anaonyesha kuwa mchezo pia uliweza kupatanisha makundi ya wasi waliokuwa katika kambi za wasi na jeshi la kawaida. Jamari Vyanenge Ndakumana ndiye aliyetengeneza habari hii. Kabla ya kuhitimisha habari hii, tuzingatie ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Kenya, kabla ya kuhitimisha habari hii, viongozi kutoka Afrika wakutana kujadili kuhusu miradi ya maendeleo. Marais na viongozi wa serikali wa nchi mbalimbali kutoka barani Afrika wanakutana jijini Nairobi kwenye mkutano wa kimataifa wa maendeleo kwa ushirikiano wa Benki ya Dunia, IDA. Taifa la Burundi limewakilishwa na Rais Evariste Ndayishimiye. Mbali na viongozi wa nchi mbalimbali, mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa mashirika ya kiraia, vijana na wadau wengine wa maendeleo kujadiliana kuhusu miradi ya maendeleo inayopaswa kutekelezwa barani Afrika kwa kupata msaada wa wadau wa maendeleo. Mpango huo wa maendeleo ya kimataifa unaoshirikiana na Benki ya Dunia una miradi kwenye inchi 75 duniani. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.